Annyit mondok, hogy élj a márna, ha mindenki nyer, senki sem veszi. Te vagy az a nő, aki engem felhevi. Jött egy felhő, mi leszállt közé, és mi felszálltunk rá.